Агіт брыгады называўся невялікі самадзейны калектыў, які, кажучы савецкай мовай, ажыццяўляў выхаваўчую, агітацыйную і прапагандыйскую работу. У шэрагу выпадкаў ён таксама крытыкаваў недахопы. Стваралі іх пры дамах культуры, клубах, у навучальных установах і на буйных прадпрыемствах. Рэпертуар агітбрыгадаў у ідэйных і мастацкіх адносінах быў паўнавартасным, то бок уяўляў сабой гіпертрафаваную савецчыну. Адну з агітбрыгадаўскіх буфанат мне лёсіла пабачыць, і яна, прызнаюся, запала ў душу. Пачыналася праграма з дзеі мабілізацыйнага характару. Залю скаланалі акорды музычнай застаўкі інфармацыйнай праграмы «Час», і на зырка асветленую сцэну выліталі дзеўкі і хлопцы ў рабочых спецоўках. Хлопцы трымалі ў руках шуфлі, а дзеўкі адрэзы чырвонай тканіны. Колькі часу агітбрыгадаўцы мітусіліся на сцэне, махалі шуфлямі, ганялі ў паветры тканіну, выяўляючы працоўны энтуазізм, пасля чаго шыхтаваліся на сцэне і пераводзілі дух. На змену сцэнічнай манументалістыкі прыходзіла задушэўная руская песня, якой папярэднічаў віск перамоткі магнітафоннай стужкі. На сцэне з'яўлялася дзяўчына ў какошніку. Тучным колхозным колосам встречает гостей наша земля. Низкий поклон тем, кто его вырастил, промовляла дзяўчо и кланялася, да так низко, что был бачны адваротны бок к окошніку. Найбольш цікавай была тая частка программы, дзе ганяліся недахопы. На сцену таропка выносілі три услоны, і на іх валіўся недаросток у куртатым пінжаку і з папяросінай у зубах. «Хведар, чаму ляжыш на печы? Выходь на працу!» – гукала яму на ўха дзяўчына ў чырвонай хусцінцы, архетып савецкай працаўніцы. Хведар, падпёршы даланёй галаву, маўчаў да выпускаў з роты колцы тытунёвого дыму. Расправа з гультаём была кароткай. На сцэну выходзілі хлопцы ў спяцоўках і выкідывалі небараку за кулісы, на захадзя пасцеленыя маты. Следам вылетаў і выканаўца ролі п'яніцы. Нарэшце на сцэну выходзіў скурчаны фацэт у шырозных клёшах і з барабаннымі палачкамі ў руках. «Ідзі на завод! Паступай у інстытут! Паехалі на цаліну!» Гукалі фацэту з-за кулісу, але той, не выпростываючы хрыбціны, з лянотай у голас адказваў: «Не магу, увечары стукаю ў карчме!» У той жа міг, падхоплены пад пахі, ударнік рэстараннага ансамблю ляцеў на закулісныя маты. З ударнікам, праўда, былі праблемы. Падобныя сцэнкі суправаджаў запіс бітлоў. У залі гучалі воплескі, просьбы крутнуць песню яшчэ раз, карацей, ствараўся адваротны эфект. Пры канцы 80-х агітацыйныя калектывы разбегліся. На той час іх ужо скрозь сталі называць на беларускі манер – агітбрыгадамі.